Szia, ott van még az Attila? Nincsen. Fasza, most látom, hogy még kenyeret sem vett a rohadékja. Még egy Tami vódítod, azt nem hozott. Mi van? Képzeld el, anyám. Nem évet itten, otthon meg nincsen még kenyér se. Mind megette az Attila. Hogy lehet ilyen piszok valaki? Hát én nem tudom, hát nincsen már itten, jó elég még elment. Hát akkor majd csak hazaér. Hogy lenne, hogy valaki ilyen piszok, mikor már tegnap is alig volt kenyér, hanem biztos hoz kenyeret, de el is felejtettem én is, mert nem megyek a boltba, mert nem a temetőbe, akkor nem jut eszembe, tudod? De a boltban vagyok, akkor mindig veszek kenyere. Tegnap sem voltam a boltban, nem megette, ami volt itthon, most nincs itthon se, úgy se kenyér se. Inkább kieszi, amit hozott múltkor a kutyának a kenyeret, kieszi az összesnek a belsejét, és azt mondja, hogy nem eszik sok kenyeret. Hogy lehet ilyen piszok egy ember, anya? Mondd meg. Nem tudom, lányom. De milyen a legfár? Mit szólsz neki? Nagyon finom, lányom. Tetszik? Még sűrű. Sűrű, hát. Nem között volna ennyire sűrűre. Már megtudod, hogy miért. Miért? Mert nagyon édes. Nem csak azért, hogy nagyon édes, nem is csináltam szokkot, majd abból is viszek, csak még nem tűtöttem ki. Na. Leszettem ki a levit neki, aztán beletettem a cukrot, a többi cukrot, és akkor a cukorban még az főt, emelzek, még marad sűrű szoknak, majd azt még majd berakjunk a mélyhűtőbe, csak még nem csináltam, vagy gondolom, hogy itt van az is, majd azt is már ma én is kitalálom, de ha akartam volna élni, akkor nincs itt még kenyér se. Nem szemét, anya? De nagyon. Hogy lehet valaki ennyire szemtelen? Tudom, hogy még ezt, hogy a faszomba az öreg azt, hogy nem mindig tud vinni kenyeret, én nekem meg arra nincs pofáján bőr, hogy hozzon kenyeret. Most képzeld el. Hát nem tudom. Megezi azt, aztán baszik rája, majd a bolond anyám gondoskodik róla, hogy legyen minden. Na így haza, én már mindjárt ki tudom, hogy hozott-e kenyeret, mert nincs egy szavad, és nem találtam. Hoztál kenyeret? Ilyenkor nem dolgozik, anyám. Ha még képes menni a ródába, akkor mikor eszek már? Azt mondja, Sipi, nem. Ez már beszük ilyenkor. Elfelejtett kenyeret hozni, de megenni nem felejtett el megenni. Most képzeld el. Aki megenni, meg tudja enni. De elfelejt hozni. Mi szólsz ehhez a gyerekhez, édesanyám? Van itt a székenyén. Ha? Ez, hogyha nem kaptok, van itt egy fékenyért. Van, kapjuk kenyeret, a péknél van kenyér. Ja, jó van akkor. Kapjuk kenyeret, mi az, hogy nem kap kenyeret? Csak az mert a baj, hogy nem volt képes elmenni. Átkozott, kurva szólok. Na, akkor most visszaküldted? Ha ment ki magától. Jaj, elfelejtettem, azt akkor megindult kenyéri. Saj, elfelejtettem. Hogy lehet, hogy azt elfelejtettem? Hogy a felében megenni reggel nem felejtette, hogy megenni? Te szerinted? Hát, nem tudom mi. Hogy ne, valaki ilyen, most mondd meg őszintén. Nem tudom. Nem. Mi baja van a pálnak? Nincs semmi baja. Akkor mit magyaráz? A 200 kihosszatot mondtam, hogy legyek kenyér, én nem mondok, hogy kettőt legyek. Miért nem mondtam, mert azt hittem, hogy hoz az Attila. Azt tudhattam én, hogy nem vesz kenyere. De megbízhatatlan, bazd. Ja, én is törődhetnék valamivel, mi? Ó, jó, majd legközelebb törődök. De hát legközelebb, mert én mindig hozok kenyere, csak most, hogy amára mentem, azt akkor nem mentem el a boltba. Meg tegnap sem voltam a boltba. Nem tudom, tegnap miért nem mentem ára. Nem tudom. Ja, siettem haza legfározni, hát logikus. Tudod, hogy siettem, hogy majd egy-kettő csinálom a dolgaimat. Akkor még volt itt egy fél kenyér, kérem. Az Attila megette mámmaszt. Há, most nincs kenyér. Hát a kalács? Kalács itt van, de hát kalács, ha nem ehetek sűrt húst, még mindent. Tehát abból is alig maradt. elmenni, elfogy nálunk minden. Csak lusta vagyunk megcsinálni valamit, elrendezni. Na jó, leteszem, akkor nem tartsz be. Elraktad a legfát már? Nem. Meg vannak a mélyhűtőbe. Akkor köszönöm, hogy megcsináltad. Akkor most már csak téged főtartalak mondani. Nem bírsz aludni. Na jó, leteszem azt akkor. Ha úgy is kimérgelőztem magamat, mondd édesanyám. Na, szia édesanyám. Nincs aludjál már. Nem szabad mérgelődni vasárnap. Hiszen két óra téhes vagyok, ha? Na, sziasztok. Vasárnap nekünk be kell pihenni. Ja. Pihenjétek akkor ti kis. Jó, szia édesanyám. Szia. Szia.